medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, piątek, 24 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa incydentalna przyjęta przez Sejm teraz trafi na biurko prezydenta. Antyrządowe protesty Słowaków manifestowali też w Krakowie. Jedna ofiara huraganu Eowyn, który uderzył w Irlandię i Wyspy Brytyjskie. To jedyne racjonalne rozwiązanie, mówią posłowie koalicji rządzącej. Opozycja ma nadzieję, że prezydent podpisu nie złoży. Sejm przyjął ustawę incydentalną w sprawie wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu. No ich ważności będzie rozstrzygać 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego z trzech izb. Komentarze zebrała Sylwia Białek. Ustawa Polski 2050, poprawiona przez ludowców, przegłosowana. Mirosław Suchoń mówił w Polskim Radiu, że to receptę na rozwiązanie ewentualnych problemów w przekazywaniu władzy po wyborach prezydenckich. Jeżeli nie ma dobrego, innego rozwiązania, to bierzemy to dobre rozwiązanie, które jest na stole. I to dobre rozwiązanie zaproponował marszałek Hołownia. Ustawę incydentalną krytykował PiS, krytykuje też Konfederacja. Michał Wawer powiedział, że jedynym sposobem na rozwiązanie sporu jest reset konstytucyjny. Docelowo my jesteśmy zwolennikami dojścia po prostu do wyboru nowego składu i Trybunału Konstytucyjnego i innych kluczowych organów sądowniczych w drodze porozumienia pomiędzy wszystkimi partiami parlamentarnymi. Aktualnie obowiązujące prawo przewiduje, że o ważności wyborów prezydenckich miałaby decydować nieuznawana przez rząd i instytucje unijne Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Teraz ustawą incydentalną zajmie się Senat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Protest Słowaków na rynku głównym w Krakowie demonstrowali przeciwko polityce rządu i premiera Roberta Ficy w niecodzienny sposób. Zebrali kilkadziesiąt paczek pieluch. Jak mówili, to symbol, bo szef słowackiego rządu jest tchórzem. Dlatego, że próbuje zahamować wsparcie, które Słowacja wysyła na Ukrainę. Forma tego protestu, nawoływanie do tego protestu jest dosyć oryginalne. To z tego powodu, że pan Fico ma pełne majty i boi się iść na Ukrainę porozmawiać z prezydentem Zełenskim. Te pieluchy też nie trafią do kosza, tylko zostaną zabrane na Ukrainę do domów dziecka. O co wam chodzi? O demokrację, o wolność i o to, aby Słowacja pozostała na Zachodzie, w Unii Europejskiej i w NATO. Podczas protestu wybrzmiał hymn Słowacji. Antyrządowe i prounijne manifestacje odbywały się dziś w 20 słowackich miastach. W stolicy Bratysławie demonstrowało 60 tysięcy osób. W najbliższych dniach Komisja Europejska rozpocznie pracę nad projektem unijnych finansów po 2028 roku. Zapowiedział to w Warszawie unijny komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. O przyszłości funduszy dla samorządów debatowali przedstawiciele ponad 20 miast. Komisarz Piotr Serafin mówi, że to spotkanie to dobry moment na wysłuchanie argumentów przed rozpoczęciem rozmów o unijnych finansach. To, co na pewno zawiozę do Brukseli jako wkład także ze strony regionów, to jest w pierwszym rzędzie potrzeba zapewnienia większej elastyczności środków, które mamy w budżecie europejskim. Miasta, ale i cała Europa musi przygotowywać się i musi żyć w czasach, w których stabilność niestety jest przeszłością. Dzisiaj każdego dnia jesteśmy zaskakiwani sytuacjami kryzysowymi. Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi projekt budżetu na lata 2028-34 w drugiej połowie tego roku. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem, który jutro rano pojawi się w województwie podkarpackim i wschodniej części Małopolski. W porywach wiatr może osiągać do 80 km na godzinę. Alerty obowiązują od godziny 9 w sobotę do 18 w niedzielę. Jedna osoba zginęła w Irlandii po uderzeniu huraganu Eowyn. Rano na samochód, którym jechał mężczyzna, spadło drzewo. W Irlandii i Wielkiej Brytanii wiatr osiągał prędkość ponad 180 km na godzinę. Sytuacja się poprawiła, ale służby usuwają szkody, relacjonuje nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zarówno w Republice, jak i w Irlandii Północnej nie obowiązuje już czerwony alarm. Zmienił się w alarm pomarańczowy, choć już tylko w części Republiki. W Irlandii Północnej niedługo stanie się żółty. Ponad milion budynków po obu stronach granicy ma problemy z dostawami prądu. W niektórych miejscach brakuje wody, trzeba usunąć drzewa, które spadły na drogi. W Republice w drogę wyruszyły niektóre pociągi, ale spora część sieci nadal nie działa. Poprawia się sytuacja na lotniskach. Ale ważne, by przed przybyciem pasażerowie skontaktowali się z linią lotniczą, by mieć aktualne informacje. Mówi Marii Konzelain z lotniska Shannon Airport. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Tomaszowie Lubelskim jest bardzo zła. W Rzeszowie, Kolbuszowie, Jarosławiu, Skarżysku, Kamiennej i Dusznikach, Zdroju zła. W południowej Polsce jakość powietrza jest umiarkowana i dobra, w północnej dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 32% energii. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w studiu Norbert Michalak. Na początek skoki narciarskie. Pięciu Polaków zakwalifikowało się do jutrzejszego konkursu lotów w Oberstdorfie, zaliczonego do Pucharu Świata. Najlepiej z polskiej ekipy poradził sobie 15 Paweł Wąsek. W konkursie zobaczymy również Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Kamila Stocha. Mówi olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski. Ja nic się nie spodziewałem innego, tak obstawiałem, że tak będzie. Jedynie co to Piotrek, no on jest takim lotnikiem, no to mnie zaskoczył pozytywnie. Tylne warunki, trudne, a skoczył fajny skok. To Piotrek mnie zaskoczył, a tutaj to tak liczyłem, że to będzie to, co było w Zakopanem i wcześniej, czyli druga, trzecia, dziesiątka, czwarta. Kwalifikację wygrał Norweg Johan André Forfang. Początek konkursu jutro o 16.30. W biatlonie nic się nie zmieniło. Norwegowie wiodą prym. Tarje B wygrał bieg sprinterski na 10 km Pucharu Świata w Anterselwie. Był bezbłędny na strzelnicy. Polacy spisali się bardzo słabo. Najlepszy z nich Jan Guńka był 76. Jutro w Anterselwie bieg pościgowy kobiet i sztafeta mężczyzn. Siatkarze Stali Nysa nie wykorzystali szansy na zdobycie 3 punktów. W 22. kolejce Ekstraklasy we własnej hali ponieśli porażkę z Treflem Gdańsk. Gospodarze zmarnowali piłki meczowe i przegrali po tiebreaku. Dobre widowisko obejrzeli kibice w Oświęcimiu. W meczu 40. kolejki Hokej Ligi Replast Unia pokonała GKS Katowice 2-1 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Emocje w tym spotkaniu trzymały do samego końca. A hokeiści GKS-u Tychy odnieśli 24. zwycięstwo. Pokonali GKS Jastrzębie 2-1. STS Sanok uległ Zagłębiu Sosnowiec 0-9, a Podhale Nowy Targ przegrało z Krakowią 1-4. Sport wraca za 2 godziny. A w nocy na wschodzie i południowym wschodzie spodziewano marznące mgły. Minimalnie będzie od -3 do +5 stopni. Jutro sporo chmur, ale jak na styczeń ciepło, na zachodzie do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hania Rani and Ensemble present Ghosts. Polska artystka o międzynarodowej renomie wystąpi w Warszawie ze swoim wyjątkowym projektem. 23 marca. Torwar. Jedyny koncert w Polsce w ramach specjalnej europejskiej trasy. Patroni Zwierciadło. Poleca Radiowa Trójka. Szczegóły i bilety na alterart.pl. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nieuzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na kartce, na której mam dzisiejsze notowanie, przy każdej wyemitowanej już na antenie piosence stawiam sobie taką kropkę. I tych utworów bez kropki widzę, że zostało jeszcze 14. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Można pisać lista@polskieradio.pl i oczywiście można dzwonić 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym gorąco pozdrowić moją córkę Dominikę, która teraz się uczy na jutrzejsze zaliczenia, jej narzeczonego, który jej w tym pomaga. I moją małżonkę, która siedzi pod kocem, bo jest przemarznięta i zamiast słuchać listy, to ogląda pana fazę. I oczywiście pozdrawiam całą listę przebojów i wszystkich słuchaczy. No i my pozdrawiamy również. Mam nadzieję, że narzeczony przygotuje odpowiednio do egzaminu. Kazik, kwartet Proforma, 14 dzisiaj.

choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minie jak ta kłoda też znaczy. Dzień temu 16, dziś na 13 Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz. Ja tu o piciu herbaty i o szydełkowaniu, a państwo robią różne rzeczy podczas listy. Właśnie buduję kuchnię u siebie w domu i słucham listy przybojów trójki i strasznie wolno mi to budowanie idzie. Ale właściwie to dobrze, bo od czasu do czasu się zatrzymuję i po prostu słucham listy i pana redaktora, i muzyki. I serdeczne dzięki, że to trwa dalej. Pozdrawiam serdecznie ze Śląska. No to teraz jeszcze chwila przerwy, bo pooglądamy zdjęcia razem z Kaśką Sochacką. Ona dziś na 12. Dzisiaj w końcu przyjrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były Tydzień temu na 19, dziś na 12. Kaśka Sochacka, zdjęcia. Nie zapomnij o tych, którzy wiersze piszą. No tak, piszą te wiersze i jeszcze mam na dodatek te wiersze w skrzynce. No ale dzisiaj nie o wierszach, zresztą nie ma czasu, aby cytować je na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz 20 minut po godzinie 21. No od kilku sekund już nie ma niespodzianki, bo to przecież słychać. Znamy ten utwór na pamięć. All I Ever Am, dziś na 11. The Cure. All I Ever Am, The Cure, 5 na dół na miejsce 11. Mogę tylko podpowiedzieć, że to nie jest koniec przygody z tym zespołem dziś. Kasia Linz, Trucizna na 10, tydzień temu na 15. Powiem szczerze, że jakby ktoś mnie spytał 4 tygodnie temu, czy znam jakiś utwór Kasi Linz, powiedziałbym nie. A teraz już mogę powiedzieć. Trucizna. Mało tego, dziś na miejscu 10, 5 pięter w górę w 38 notowaniu listy przybojów Trójki. A jak mija wieczór? Dobry wieczór. Piękny jest to wieczór z Trójką. Piękny. W Iławie, na Warmii i Mazurach. Pięknie. Pozdrawiam pana redaktora serdecznie. Oj, oj, oj, no to ja pozdrawiam całą bez wyjątku Iławę. No i dołączam utwór, w tym momencie Linkin Park. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me. Skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Keep on lying too. something I only wanted to be part of. No ciekawe, co na to Chester, tego się nie dowiemy, ale mogę powiedzieć, że Linkin Park dwa miejsca do góry, na miejsce dziewiąte, The Emptiness Machine. Wrócili, są i grają. Kolejne miejsce, oczywiście miejsce ósme. O, to pan Arkadiusz z Elbląga się ucieszy, Billie Eilish. No nie mogłem wytrzymać i wpisałem sobie w wyszukiwarkę głos radiowy. Radiowy głos wyróżnia charakterystyczna, ciemna i głęboka barwa wskutek dużej aktywności dolnych rezonatorów, lecz również bliski dźwięk. Takie rzeczy czytam. No to może spróbuję teraz tym radiowym głosem zapowiedzieć na miejscu siódmym formacja The Cure, A Fragile Thing. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. I could die tonight of a broken heart. Dzień temu na piątym, dziś na siódmym. The Cure, A Fragile Thing w 38 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 21:33 i Mela Koteluk, Himalaje na szóstym. I teraz się trochę pogubiłem, bo szanowna słuchaczka, która napisała w pierwszej godzinie, cytuję, nie chcę być niemiła, ale to nie jest głos radiowy. Potem dała mi wskazówki, że na platformie YouTube są filmiki, z których tego głosu radiowego można się nauczyć. No już prawie klikałem. Tymczasem pan Sylwek pisze, jestem DJ-em w stanie spoczynku od 15 lat, mając doświadczenie, oświadczam, że jest to głos radiowy pełną gębą. No to troszeczkę się pogubiłem. Drodzy Państwo, ale wracamy na listę. Można na nią zagłosować. Lista @polskieradio.pl. Można napisać i można zadzwonić do Marka Pawlukiewicza. 2 2 7 3. Kaśka Sochacka. No, jedna z ulubionych chyba piosenkarek słuchaczy Trójki. Szum. Teraz... Bezbędnego szumu.

Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Komary, w ogóle mi ich nie brakuje. Tydzień temu na 9, dziś na 2. Kaśka Sochacka w 38. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dziś program zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Nad wszystkim czuwa cały czas najlepiej Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i nie wymyśliłem tej kolejności. Ja ją tylko zaprezentowałem i to była naprawdę wielka przyjemność. A ta przyjemność jest dlatego, bo wy, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, ci, którzy bawicie się w listę, oddajecie na nią głosy. I dzięki tym głosom ta lista co tydzień wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że podczas nadchodzących dni nie zapomnicie o tym, że kiedy sprawdzimy, to nasz worek z tymi głosami aż będzie pękał, bo tyle zostanie ich oddanych. No właśnie, słyszymy? Słyszymy. To powrót, chciałem powiedzieć, wielki powrót. Ta piosenka jest z nami bardzo długo, na samym szczycie. I dziś na samiuśki wraca. Tak rozpoczyna się album, jeden z najważniejszych w 2024 roku. Album, który nagrała formacja The Cure. Piosenka zatytułowana jest Alone. I to ona dzisiaj jest na miejscu pierwszym listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia Pierwsza Trójka. Wybrzmi do serwisu informacyjnego, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista. A my przy dźwiękach The Cure serdecznie dziękujemy za ostatnie 3 godziny na antenie Trójki.